Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızda hemen Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Sağolunuz, çok teşekkürler. Sizi gene arazide yakaladık. Evet. Ve İran-Irak depremini hemen sormak istiyoruz. Evet, İran depremi demek lazım aslında. Çünkü ağırlıklı olarak merkez üssü İran içerisinde, sınıra her ne kadar yakın da olsa, can kaybı da önemli oranda İran'da oldu. Doğru. Depremin nedeni Kirmanşah bölgesi, İran dediğimiz ya da Sanandaj bölgesi dediğimiz bölgeden geçen faylar. Hep Anadolu'da da her deprem oluşunda söylüyoruz. Arap levhası ya da bizim coğrafi tanımla Arap Yarımadası her yıl aşağı yukarı 2 santimetre kuzeye doğru ilerliyor. Bu ilerleme bir kısmen de kuzeydoğuya, yani İran'a doğru oluyor. Bir diğer deyişle İran ile Irak her yıl aşağı yukarı 2,5 santimetre birbirlerine yaklaşıyorlar. Bu yaklaşma İran-Irak sınırında büyük bir sıkışma gelişmesine neden oluyor. Bu nedenle de orada bizim kenar kıvrımları dediğimiz dağlık bir alan var. Bu dağlık alan aşağı yukarı bizim ülkemizde Hatay'dan başlıyor. Evet. Kuzeye doğru Diyarbakır, Mardin, Adıyaman oralardan geçiyor. Yüksekova'dan Türkiye sınırlarından çıkıyor. İran-Irak sınırına giriyor. Ve yine İran-Irak sınırını takiben aşağı yukarı Basra Körfezi'nin kuzeyine ve oradan Afganistan'a ve Tibet'e kadar uzanan bir dağlık alan. Burada işte yıllık aşağı yukarı 2-2,5 santimetrelik bir sıkışma söz konusu olduğu için de zaman zaman depremler oluyor. Tektonik açıdan aktif bir kuşak. Bu olan depreme baktığımız zaman evvel gün akşamki deprem 7.3 büyüklüğünde, derinliği için 30 ila 10 kilometre arası derinlikler verildi ama en son sanıyorum 20 kilometre civarlarında bir derinlikte karar kılındı son yapılan hesaplamalar ışığında. Çok derin olmayan, çok sığ da olmayan bir deprem. Bindirme tarzı dediğimiz, yani bloklardan bir tanesi diğerinin üstüne çıkan bir fay tünü. Irak tarafı İran'ın altına doğru dalıyor. İran tarafı da Irak sınırından itibaren aşağı yukarı Irak bölgesinin üstüne doğru yükseliyor. Bu tür faylar genellikle çok büyük enerji salınımları yapıyorlar. Ters fay oldukları için yerlerinden oynatılmaları oldukça güç. Yani doğrultu atımlı bir fayı yaratmak için gereken enerji miktarından çok daha fazlası ters faylar için geçerli. Çünkü ters faylarda yanal kaymadan çok önemli olan da bir yükselme söz konusu. İki tarafın birden yükselmesi söz konusu. 7.3'lük bir deprem aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan 90 atom bombasına eşdeğerdir. Dolayısıyla büyük bir enerji salındığını söyleyebiliriz. Tabii bölgenin kuzeyinde Halepçe bölgesi var. Aşağı yukarı 50 kilometre mesafede. Irak tarafı değil mi hocam? Halepçe, evet, Irak tarafı. Evet, evet. Hemen güneyde de İran'ın bir ilçesi var yine. Asıl ağırlıklı hasar da bu iki ilçede. Serpol Zehap diye bir isim görüyoruz ama. Serpol Zehap. Serpol Zehap diye bir ilçeden bahsediliyor. Evet, Zehap ilçesi. O iki ilçede asıl ağır hasar. Yani şöyle bir aslında hani çok sayıda kişi öldü ama yaralılar falan çok fazla. Şöyle de bir şanslı bir durum var artık bu kötünün içinde iyi ne buldun diyebilirsiniz ama iki ilçenin nüfusları aşağı yukarı 50 bin civarında. Evet. Yani üzerinde milyonluk bir şehir olsaydı tabii bu durum çok çok daha vahim, altından kalkılmaz sonuçlar doğurabilirdi. Elbette ki yine çok ağır, 500'ün üzerinde can kaybı. Ve gittikçe de artıyor hocam. Evet, artıyor. Biraz da hani dağlık bir bölge olduğu için ilk başta ulaşılması da oldukça güç oldu sanıyorum. Evet. Heyelanların falan olduğu da belirtiliyor. Belki ulaşıma kapanan yerler de var. Yollar var. Tabii yaralananlar içerisinde de belli bir miktar can kaybı ortaya çıkacaktır. Gerçekten ağır bir tablo, zor bir tablo. Ama böyle bir deprem çok yüksek nüfuslu bir yerde olsaydı bu çok daha ağır bir hale gelebilirdi. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Süleymaniye'ye de 87-90 kilometre uzaklıkta. Aslında Süleymaniye'nin nüfusu da çok yüksek. 723 bin diye evet. veriyor bilgiyi. Evet. Ama oraya uzak bir bölge olduğu için herhalde Süleymaniye'de çok önemli bir hasar ve can kaybı söz konusu değil. Evet. Ama işte arada 100 kilometre mesafe var. Bir de fay türü önemli. Yani ağırlıklı olarak fayın hasarının üst blokta olmasını bekliyoruz ki o da aşağı yukarı İran-Irak sınırından doğuya, kuzeydoğuya doğru olan taraf. Yani büyük ölçüde İran. İran asıl şiddetin olduğu kesim, depremin şiddetli hissedildiği kesim orası. Diğer taraf alt blok olduğu için diğere kadar fazla sarsılmadığını tahmin ediyoruz. Henüz ivme kayıtları sanıyorum yok. Ya da İran tarafından çok bilgi de gelmiyor. Ama büyük olasılıkla bu tür faylarda yani üst blokta şiddetin daha fazla olması beklenir. Hemen İran Cumhurbaşkanı depremin olduğu bölgeye gitmiş ve ya bunun sorumlusu kim? Bizim mühendisler mi hata yaptı filan diye. Çünkü yıkılan binalar arasında yeni yapılmış yapılar da varmış galiba. Böyle evet. Böyle bir ifade kullanmış. Peki böyle bir şeyin hareketin Türkiye'den ve hatta İsrail'den de hissedilmesini nasıl yorumlamak evet. lazım hocam? Yani aşağı yukarı 1000 kilometrelik bir alanda hissedildiği söyleniyor depremin. O ucu baktığınız zaman aşağı yukarı 600-700 kilometrelik bir mesafede gerçekten ters fay olmasına bağlıyorum ben bunu. Çünkü ters faylar söylediğim gibi moment olarak ama şiddeti çok yüksek olabiliyor. Sanıyorum ters bir fay olması nedeniyle çok geniş bir alanda hissedildi. Biraz da hani çok sığ değil, çok sığ deprem de yüzeyde daha az alanda hissedilebilir. İşte 20 kilometre ile 30 kilometre arası derinliği olması da geniş alanda hissedilmesi. Yaygın hissedilmeye yol açmış. Evet. Bir de hatırlattı diye tabii bizim de hemen AFAD filan yardım da yollamış ve AFAD Başkanı da deprem bölgesine intikal etmiş. Süleymaniye'ye gitmiş Irak tarafında. İşte evet. Uçakla da bazı malzemeler sonra karayoluyla da yollanmış anlaşılan. Evet. İran galiba talep etmedi. Evet. Yani yardım talep etmedi İran tarafı. Evet. Şimdi talep etmiyor. Daha şeyin az olduğu, hasarın nispeten az olduğu Irak tarafına yardımlar yapıldı. Evet. Hocam bu ters fay meselesini biraz daha açabilir miyiz acaba? Türkiye'de hiç ters fay var mı? Nedir temel özelliği? Kısaca bahsettiniz evet. ama. Şimdi 3 tür fay var doğada gördüğümüz. 3 temel tip. Bir de ara geçişleri var bunların. Bunlardan bir tanesi doğrultu atımlı fay. Doğrultu atımlı fay blokların aşağı yukarı inmeksizin, çıkmaksızın birbirine göre yanal yönde hareket ettiği. Gölcük depremini bu yaptı. Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Ölüdeniz fayı hep doğrultu atımlı faylar. İkincisi normal faylar. Bir bloku diğerine göre aşağı inen ve çekilen bölgelerde olan, gerilme olan bölgelerde meydana gelen bir deprem türü. Ege bölgesi Türkiye'nin burada en bilinen bu tür fayların en yaygın olduğu kesimi Ege bölgesi. İşte 69 Alaşehir depremi, Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremler, son depremler, depremler dahil. Onlar hep normal faylar. Bunlar genellikle daha sığ, daha düşük oluyorlar. Daha değer olarak da 7'nin altında oluyorlar genellikle. Üçüncü tip fay sıkışan bölgelerde meydana geliyor. Önce kalınlaşıyor, kabuk kabuk. Bu kalınlaşma belli bir seviyeye geldikten sonra sıkışmanın devamıyla bloklardan bir tanesi eğimli bir düzlem boyunca diğerinin üzerine doğru itiliyor. Bu itilme bazen kilometrelerce süren türde olabiliyor. Bazen çok yatay düzlemler boyunca dahi birbiri üzerinde kilometreleri aşan mesafelerden bir kaya bloku diğerinin üstünde ilerleyebiliyor. Şimdi Türkiye'de nerede var bu tür fay? Türkiye'de bunların en yaygın olduğu yer Doğu Anadolu. Çünkü Arap Levhası tarafından sıkıştırılan bir bölge. İkincisi bizim demin tariflediğim Hatay'dan başlayan Yüksekova'ya kadar bir dağlık yay çizen bir dağlık alanımız var. Evet. En doğu ucu Cilo Dağları'ndan başlayan Hatay'da Amanos Dağları'na kadar uzanan bir yay. Bu da hep sıkışmalı ve kendi içerisinde ters faylardan ya da bindirme de diyoruz bunlara, bazı türlerine. Bindirmelerden oluşan bir fay türü. Bu fay türünün bir önemli özelliği, belki değinilmesi gereken, bazen fay yüzeye çıkmıyor. Yer altında kalıyor. Eğimi düşük olduğu için yüzeye çıkması zor oluyor. Üstündeki koca bir dağ kütlesini kaldırıp yırtıp atamıyor. O nedenle yüzeye çıkmıyor. Onlara da kör fay diyoruz. Bunlar en tehlikeli faylar. 1995 galiba Northridge depremi yüzeyde hiç bilinmeyen, yüzeyde varlığı bilinmeyen bir fay tarafından gerçekleştirildi. 1980 Cezayir El Aslam depremi yine bir ters fay tarafından gerçekleştirildi. Yüzeyde fay olduğu bilinmiyor ve görülemiyor, izlenemiyor da. Bazı dolaylı metotlarla anlamak mümkün ama bu fayı etüt edip ne zaman oynar, ne zaman oynamaz, boyu ne kadardır falan, bunları söylemek son derece zor. Zor. Ve tehlikeli bir fay. Çünkü hani Kuzey Anadolu fayını biliyorsunuz. Aşağı yukarı ne zaman deprem olacağını biliyorsunuz. Hangi büyüklükte deprem olacağını biliyorsunuz. Ve ona uygun olarak tedbir almıyorsunuz diyelim. Ama kör fayları pek tahmin etmek mümkün değil. Ters fayların da bir kısmı için bunu söylemek mümkün. Hocam bir ara bir dalma batma fayı diye bir ifade duymuşluğum var. Evet. Evet. Bunlardan herhangi bir grubu mu kastediyor bu? O çok benzeyen bir şey. O da bir ters fay türü. Fakat bizim sözünü ettiğimiz ters fay kıtanın içinde yer alan bir kırık sistemi. Dalma batma ise iki levhanın, genellikle okyanus olanın, kıtanın altına daldığı. Mesela Japonya tsunamisini yaratan deprem gibi. Ya da Japonya'da büyük ölçüde Pasifik kenarında gördüklerimiz gibi. Ya da Peru'da, Şili'de Alt dağların altına Pasifik Okyanusu'nun dalması gibi. Bunlar da, bunlara da mega büyük bindirmeler deniyor. Yani bu da bir bindirme türü ama bütün levha ölçeğinde olduğu için mega thrust dediğimiz büyük bindirme adı veriliyor. Evet. Evet hocam. Bu bir de bu batıya kayma konusu var. Son günlerde medyada çıkan, aslında sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bu ters Doğu Anadolu fayının bir benzeriyle karşı karşıya olduğumuzu belirttiniz ama kuzey fayı, Kuzey Anadolu fayı doğrultu atımlı fay olarak belirttiniz. Bu anlamda bunun Kuzey Anadolu fayını etkilemesi söz konusu değil herhalde. Hayır, hiçbir etkisi yok. Sanırım Celal Şengör'ün bir o esnada canlı yayındaydı bir kanalda. Orada görüşürken deprem olmuş deyince Celal de aldı, başladı çizmeye. ve o sözünü ettiğimiz depremin olduğu bölgenin arkasında büyük bir doğrultu atımlı fay var. Sanandaj bölgesinden geçen. Evet. Celal sanıyorum onun deprem yaratmış olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Yani elinde herhangi bir veri yoktu onu sordukları ve cevapladığı zaman. İşte öyle bir hareket gerçekleşmişse Arap Yarımadası Anadolu'ya biraz daha yaklaşmıştır. Oradan hareketle de Kuzey Anadolu fayına biraz daha fazla yük binmiştir gibi bir söyleme oldu ama yani bu olan deprem doğrultu atımlı bir fayda değil. Bir ters fayda meydana geldi. Arap levhası zaten Anadolu'ya doğru milyonlarca yıldır hareket ediyor. Söyledikleri genel olarak Anadolu'nun iç yapısını anlatıyor ama bu depreme özgü şeyler değil. Dolayısıyla hani bu deprem nedeniyle olan bir Anadolu'da artan bir deprem riskinden bahsetmek oldukça güç. Zaten hani Türkiye'ye en yakın olduğu bölge aşağı yukarı 300 kilometre Hakkari Yüksekova'ya mesafesi bir depremin ve yönü de kuzey doğuya yani Anadolu'ya değil İran'a doğru. Evet. Dolayısıyla bu depremin Türkiye'de herhangi bir depremi tetikleyeceğini ben düşünmüyorum. Bu yönde de herhangi bir veriye rastlamadım. Evet, bu konuda eski Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş'ın da benzer bir açıklaması var. Bu Süleymaniye'de yaşanan 7.3 büyüklüğündeki deprem bizim bölgemizdeki fay hattında deprem olma riskini bir adım daha ileriye taşıyacaktır diyor. Ama bu sizin verdiğiniz bilgi son derece önemli. Yani Türkiye'deki depremleri oluşturan şey evet Arap levhasının kuzeye hareketidir. Ama bu depreme özgü bir şey değil. Yani Anadolu'da deprem olacak yerler bellidir. Bunun nedeni de büyük ölçüde Arap Yarımadası'nın kuzeye ilerlemesidir. Türkiye'yi sıkıştırmasıdır ama bu depreme özgü bir tetikleme söz konusu değil. Türkiye'de örneğin Kuzey Anadolu fayında bir deprem olursa bunun nedeni hani çok global anlamda düşündüğünüzde Arap Yarımadası'nın Türkiye'yi sıkıştırması ve Anadolu'nun batıya kaçmasıdır. Ama bu depremin doğrudan onunla bir ilgisi görünmüyor. Aynı dönemde bir de Costa Rica'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Evet. Bizi bilgilendirecek bir tarafı var mı bunun hocam? Yani Orta Anadolu, Orta Amerika çok affedersiniz. Orta Amerika uzunca bir süredir sismik aktivite gösteriyor. Hatırlarsanız Meksika'da da olan evet. depremler vardı. Daha önce de bölgede depremler yaşandı. Orası da birkaç levhanın bir araya geldi. Yine tektonik açıdan aktif bir bölge. O nedenle orası için de hani 6-6.5'lık depremler oldukça olağan depremler. Yani çok özelinde bir hasar bildiğim kadarıyla can kaybı yok bazı hasarlar. Henüz bilinmiyor ama. Diye bir bilgi var ama yeni diye 13 Kasım'da olmuş o da. Evet. Hemen arkasından yani, oldu. Evet. Evet, evet. O yani, da hemen kısa süre sonra oldu ama yani bununla hiç alakası olmayan hani dünyanın her yerinde her an olabilecek türde bir deprem. Tabii şunu söyleyebiliriz o zaman. Deprem gerçeğini unutmuyoruz. Depremlerle yaşamayı becermemiz lazım. Gerekli tedbirleri almamız lazım. Başka yerde oluyor bize olmaz duygusuna kapılmamamız lazım. Bunlar herhalde evet. hala geçerli değil mi efendim? Elbette. Yani her deprem aslında bir ders. Bize verdiği bir ders var. O dersi almak önemli olan. İşte İran'da bakın özellikle dar gelirli kişiler için yaptırılan yapılarda ağır hasar meydana geldi. Öyleymiş evet. Yani demek ki bir inşaat yaparken, bir yapı yaparken maliyeti çok aşağılara çekmemek gerekiyor. Teknik gereklilik neyi gerektiriyorsa o bölgenin deprem gerçeği ya da diğer gerçekleri bu sırf deprem için değil sel için ne bileyim başka şeyler için de geçerli. Afetler değil, evet. Tüm afetler için geçerli. O bölgenin gereklilikleri neyi gösteriyorsa o gereklilik neyi gerektiriyorsa coğrafi durumu ya da doğal durumu ona uygun yapılaşmaya gitmek gerekiyor. Tabii bir konuda çok iyiyiz. Yani deprem olduktan sonra yara sarma konusunda gerçekten iyiyiz. Özellikle 99'dan sonra daha da iyi olduk. Komşularımıza da yardımcı olmamız elbette ki takdire şayan bir şey ama esas olan yara sarmak değil, yaralanmamak. Evet. Ya da mümkün evet. olan en az yarayı alıp bu evet. Olayı atlatmak. O konuda ise oldukça gerilerde olduğumuzda açık ve net. Ama bir yandan da Sayın Bakanımız söylüyor. Bakanımız da söylüyor, söylemeye başladı. Hiç değilse yok gibi davranmıyor. Diyor ki ya Japonya'da oluyor, adam sırt üstü yatıp evinde bekliyor diyor. Biz niye acı çekiyoruz diyor. Biz niye insanımızı kaybediyoruz diyor. İşte bu neticede bu seviyeye varıldı denebilecek bir nokta. Tabii o Ağustos böceğiyle karınca hikayesi. Evet ama bakanımız bu konuda çözümü buldu hocam. Aradan 18 yıl geçtikten sonra bir KHK çıkartılmasını talep ediyor. KHK çıkartarak bu meselenin önlenebileceğini düşünüyor. Hayırlısı diyelim. Yani bekliyoruz. Evet. Evet. Başka. Yani çözsünler, nasıl çözülecek de çözülsün. Evet. Yani çözüm yolları aslında çok yıllardır her ki bütün ya. Çalışanlar tarafından öneriliyor. Evet. Yani. Yalnız bilim insanları da sizler de bugüne kadar KHK'yı düşünememişsiniz hocam. Öyle bir öneri çıkmadı. Ama bakanımız... Bilim adamları çok pratiğe yatkın değildir ondan herhalde. Olabilir hocam. Hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür verdiğiniz ediyorum. Bilgiler için. Size de kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın hocam. İyi günler. İyi günler. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Bu depreme ilişkin, İran depremine ilişkin birkaç bilgiyi tekrarlamakta fayda var. Bugün itibariyle can kaybı sayısı 500'ün üstüne çıktı. 12 binden fazla bina yıkıldı. Çok sayıda bina hasar gördü. Tabii bunu ayın son programında Nuray Hoca'yla da konuşuruz. Bazı binaların da bütün duvarları yıkılmış ama yıkılmış. Karkası duruyor. Karkası duruyor. Evet. Onu da bir yorumunu alırız. Hocamızdan yorumunu alırız. Aslında iki bölgeden de doğru dürüst haber almakta zorluk çekiyoruz. Çünkü İran'ın destek istememesi, yardım talebinde, uluslararası yardım talebinde bulunmaması o bölgeye ilişkin bilgilerin de sınırlı olmasına neden oluyor. Irak tarafında ise kayıplar ve hasar daha az olarak görünüyor ama önümüzdeki günlerde bu sayıların da artması mümkün. Evet. Hocamızın da belirttiği gibi Sarpol Zahap'ta 51 bin nüfus var. Halepçe'de 57 bin nüfus var. Süleyman Şah'ta ise 723 bin kişi yaşıyor. İzlemeye devam edeceğiz önümüzdeki haftada. Şeyde de televizyonda da gözüme çarptı. Burada da notlarımız arasında da var. Derbendihan Barajı'nda ciddi çatlaklar oluşmuş ve kaygı vardı. Evet. Baraj çökerse diye bazı köylerin boşaltılması söz konusu. Yanlış duymadıysam 3 milyar metreküp civarında da su olduğu arkasında kaydedildi. Barajda biriken su miktarı. Evet. Şimdi AFAD Başkanımız Sayın Güllüoğlu da buraya da bir teknik heyet yollayabileceğimizi söylemiş. Yani çok yönlü bir mevzular var. Bu bilgiler arttıkça belki biz de ele almaya devam ederiz. Evet. Programlarda. Bir kısa bilgi Avrupa Parlamentosu'ndan genel kurul açılışında Irak-İran sınırındaki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmaması eleştiriliyor. Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu'nda son iki genel kurul açılışında Amerika Birleşik Devletleri ve Karayipler'de etkili olan Irma kasırgası dahil son dönemde meydana gelen terör saldırıları ve doğal afetlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmuş. Ama bu sefer talep edilmesine rağmen böyle bir saygı duruşu veyahut da gündeme alınması söz konusu olmamış. Bunu da bir not olarak iletelim. Evet. Evet. hemen aslında aynı gün 12 Kasım 1999 Düzce depreminin de yıl dönümü idi. Biz geçen haftaki programımızda Van depreminin yıl dönümünü anmıştık, bahsetmiştik. 12 Kasım Düzce depremi ile ilgili olarak da 18. yıl dönümü etkinlikleri de Düzce Depremzedeler Derneği, Düzce Bisikletliler Derneği ve TUMOP Düzce Odası anma etkinlikleri düzenlediler. 12 Kasım sabahı Düzce Bisikletliler Derneği sabah bisikletlerini treylerlere koydular ve Sakarya'ya gittiler. Oradan saat 9'da Düzce'ye hareket ettiler. Sakarya ve Hendek bisiklet topluluğu da onlara katıldı. Hendek'te bir mola verdiler. Düzce sınırlarına girdikten sonra da Öztürkler Kavşağı'ndan sonra Anıt Park'ta bisiklet turunu bitirdiler. Aynı zamanda Düzce Depremzedeler Derneği ise 18.57'de Anıt Park'ta buluştular. Bir saygı duruşu ve basın açıklaması yaptılar. 17 Ağustos ve 12 Kasım ve bütün doğal afetlerde yitirdiğimiz canları andılar. Evet, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 18. yıl dönümü. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra telefonla Aziz Şasa'ya bağlanacağız. Look out, mama, there's a white boat coming up the river with a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail, and it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay. It's got numbers on the side and a gun, and it's making big waves. Gone and my brother's out hunting in the mountain. Big John's been drinking since the river took Amilou. So the powers that be left me here to do the thinking, and I just turned 22. I was wondering what to do. The closer they got, the more those feelings grew. Daddy's rifle in my hand felt reassuring. He said, "Red men run, numbers add up to nothing." When the first shot hit the dock, I saw it coming. Raised my rifle to my eye, never stopped to wonder why. Then I saw black and my face splash in the sky. Shelter me from the powder and the finger. Cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. We fade away so young, with so much left undone. Remember me to my love, I know I'll miss her. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programı Argun Yum'la birlikte sunuyoruz. Ve birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz'e bağlandık. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Kendisinden İran depremine ilişkin detayları aldık. Evet, şimdi telefon hattımızda Aziz Şasa var. Aziz Bey merhabalar. Merhaba Gürhan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Şu anda neredesiniz? Şu anda Kenarköy Termik Santrali'ndeyim. Burada bir tatbikat var. Enteresan olan tarafı şu. İlk defa iş sağlığı ve afet olayının birbirine ilintili olarak çalışıldığı bir tatbikat. Bu hoş bir olay. O anlamda bizim ilk, yani rastladığımız bu tür ilk tatbikat. Burada değişik kurumlardan, yani o kurumun içindeki kendi müdahale birimleri akabinde arkadan işte desteğe gelecek olan yani ağır müdahale için gelecek olan ekiplerin hepsi var. Bunun dışında da biz burada çalışıyoruz. Bu yani iş sağlığı güvenliği bağlantılı olarak uygulanması bakımından hakikaten bir ilk. O bakımdan enteresan geldi bize. Evet, düzenlemeyi kim yaptı? Düzenlemeyi burada UMKE yaptı. Şeyin isteği üzerine, yani kurumun buradaki şirketin isteği üzerine UMKE'den destek istemişler. UMKE'yi de birlikte yapıyorlar. Evet, ulusal medikal kurtar. Evet. Öyle yapıyorlar. AFAD, itfaiye, herkes burada. Hangi tip afet esas alınıyor Aziz Bey orada? Şimdi bir deprem akabinde burada şeyde olacak, Kemerköy Termik Santrali'nde yaşanabilecek bir takım sıkıntılar. Yani yakıt tankında sızıntıdan tutun, işte bir takım patlamalar, yangınlar vesaire. Yani akla gelmeyecek bütün şeyler. İkinci, yani bir depremin arkasından tetiklenecek ikinci problemler. Evet, sabah mı başladı bu tatbikat? Yok, şu anda provası yapılıyor. Küçük bir prova yapılıyor. Yarın 2 saat, 2 saat. Ha, yarın esas olacak. Yarın esas. Şu anda sadece provası yapıldı. Yani bir briefing yapıldı, provası yapıldı. Burada bir şey vardı. Yani yurt dışında bağlantılı bir şey de yapılacaktı. İptal oldu. Burada bir İngiliz, malum bu bölgede İngiliz bir expat şeyi var. Nüfusu var yoğun bir şekilde. Tatbikatın içine bir ek senaryoda entegre edilecekti. Ondan vazgeçilmiş son dakikada, anladığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla. Ama biz yine buradan İngiltere'de bağlantıyla o arada bir şey yapacağız. Kuracağız. Evet. Bir ufak deneme yapacağız. Evet. Aslında bu son bir hafta içinde veya son 10 gün içinde ikinci tatbikat sizin katıldığınız. Daha önceki hakkında da bilgi verebilir misiniz? Hatta üçüncü. Öyle hatta mi? Üçüncü. Abi o evet. Zaman ikinciyi şimdi evet. Gidelim isterseniz. Evet. Adana'da bu tsunami bağlantılı olarak yani olası bir Akdeniz tsunamisine endeksli bir tatbikat, masa başı tatbikatı yapıldı. Oraya bizim arkadaşlar, yani masa başı haricinde küçük çapta bir saha şeyle yaptılar. Uygulamasına katıldılar. Enteresan gerçektir masa başı tatbikatı. Ayrıntılar henüz raporu gelmedi. Onun için çok bir şey söyleyemiyorum ama yani anladığım kadarıyla kompozisyonu ve konusu, teması enteresan. Çünkü sanıyorum tsunami bağlantılı herhalde ilk tatbikat olsa gerek. Biz de öyle biliyoruz. Evet. Olsa, yani oynanması bağlamındaki bir ilk olsa gerek. Bu bakımdan bence dikkate değer. Ayrıntıları gelince daha sonra sizinle paylaşırım onu. Siz gene haberleşmeyi üstlendiniz. Evet, biz haberleşme hizmet grubu olarak şöyle, biz 2005'ten beri haberleşme hizmet grubundayız. Evet. Destek çözüm ortağıyız. O konuda, yani işte telekomünikasyon sektörünün tüm aktörleriyle birlikte aynı gruptayız. Zaten hemen oradan ben geçiyorum. Birinci diğer tatbikata, üçüncü bugün konu olacak olan bir masa başı tatbikatı, AFAD masa başı tatbikatı yaptı. Orada aktör için hizmet grupları çağrıldı. Biz de haberleşme hizmet grubu olarak katıldık. Nerede yapıldı bu? Şöyle, İstanbul eksenli, daha sonra Marmara, bir Marmara depremi senaryosu ekseninde yapıldı. Yani Marmara depreminden etkilenecekilerin katıldığı ve de onlara desteği verecek olan illerin katıldığı bir şey. Toplam 26 il katılmış oluyor. Bu masa başı tatbikatı canlandırma. Dolayısıyla biz onların çoğunda da 2 il haricinde bizim her yerde teşkilatımız olduğu için bizim için çok büyük bir problem yaratmadı. Diğer o altyapının veya ekibimizin olmadığı illerde diğer oradan başka şubelerimizden insan gönderdik. O şekilde oynadık olayı. Şöyle biz özellikle ilk saatlerin bu kritik haberleşmesine yoğunlaştık. Orada da en büyük problem malum telefonlar gittiği zaman halkın bilgisinin acil yardım ihtiyacı bilgisinin ve olay yeri yani ilçelerde veya mahallelerdeki durumun bildirilmesi. Çünkü o bilgiler diğer çalışmaları tetikleyecek olan veya nerede ne çalışma yapılmasını belirleyecek olan esas kritik bilgi o. Telefonlar gittiği zaman da bunun bir çeşitli alternatif yoldan aktarılması gerekiyor. Biz onu oynadık, o kısmını oynadık. Biz bu mahalle hafifine bu konuda işbirliği yapıyoruz. İstanbul Magder'le protokol imzaladık. Zaten buna yönelik yaptık bunu. Orada onu çok keyifli bir şekilde oynadık. Masa başında da olsa biz haberleşme hizmet grubuna bu bilgilerin sanal ortamda da olsa nasıl aktarılacağını göstermiş olduk. Bir saat tatbikatı olacağı söylenir muhtemelen gelecek seneye. Ona da bir hazırlık olmuş oldu. Bir canlandırma olmuş oldu. Bu arada tabii biz tahminlerimiz vardı. Bazı hani yaşanabilecek sıkıntılar konusunda tahminlerimiz vardı. Yani bizim kendi organizasyonumuza gelecek yük konusunda bazı tahminler vardı. O tahminler doğrulandı. Bazı ek çalışmalar yapmamız gerekecek. O anlamda yani başarılı bir tatbikat oldu bizim için. Ve de ilk defa mahalle afet yani mahallelerden direkt bilgi akışını oynamış olduk ki bu ilktir. Bu anlamda önemlidir. Öyle bir tatbikattı. Aziz Bey, bu tip tatbikatların bir raporu falan çıkıyor mu bittiği zaman? Evet tabii ki. Yani görevlendirme, tabii ki. Aksaklıklar, tavsiyeler, geliştirici ki. Politikalar. Tabii ki çıkıyor. Biz Haberleşme İzlet Kurulu'na sizin gözlemlediğiniz bazı şeyleri, bazı yaptığımız gözlemleri ileteceğiz. Diğer gruplarda ne oldu onun konuda çok emin değiliz. Aslında son dakikada bir değişiklik oldu. Normalde bizim hepimizin, bütün hizmet gruplarının bir masada toplanması gerekirken o konu bir değişiklik oldu. Biz, herkes kendi masasında ayrı noktalarda kaldı. Oradan işte iletişim sağlanıyor. Haberleşmeyle yürüttünüz. Yani bu afet yönetim merkezinde yapılan bir masa başı tatbikatı değil. Herkes kendi alanında. Evet, herkes kendi alanında bir noktadan işte oraya birer temsilci gönderilerek afet yönetim merkezine. Orada biz o anlamda biz o noktada birleşildi. 2015'te benzeri bir şey yapılmıştı. 2015'te herkes şeydeydi, afet yönetim merkezindeydi. Fakat o tarihte bizim bu mahalle yapılanması henüz tamamlanmadığı için, daha sonra mahalle yapılanmalarıyla entegrasyonumuz olmadığı için o farklı oynayamamıştık. Bu sefer onu oynadık. O esas bizim için önemli olan da odur. Yani onu şey yapmak, organize etmek, o konuda bayağı ileri bir adım atmış olduk. Bu tip tatbikatlar anladığım kadarıyla yani AFAD çevresinde, afet yönetimi çevresinde yürüyor da mesela alt kademelere, mahallelere veya okullara filan yansıyan bir tarafı olacak mı, olabilir mi? Yani biz şimdi olması gerekiyor. Filmlerde görüyoruz yani Japon çocukları nasıl tedbir alıyor, nasıl sıranın altına giriyor, başına bir şey tutuyor filan, değil mi? İnsan bekliyor bunları. O konuda var. O konuda bir takım çalışmalar var, yoğun çalışmalar var. Şimdi bunların aslında bunlar parça parça yapılıyor. Yani mesela her okul kendi tatbikatını yapıyor. Aslında bir genel olarak şeyde büyük bir tatbikat yapılsa o tabii çok enteresan olabilir. Bugüne kadar yapıldı mı emin değilim. Ama yani yanlış biliyor olabilirim, ben bilmiyorum. Ama yapılmış olabilir. Ama okullarda yapılıyor şey olarak yani hastanelerde yapılıyor, okullarda yapılıyor. Bu hastanelerde, bu kamu hastaneleri birliklerinin yaptığı bir takım daha önce tatbikatlar oldu. Bunların benzerinin aslında belli ilçelerde, okullarda yapılması lazım. Mümkün olduğu kadar, tabii İstanbul'da ne kadar yapılabilir? O ayrı bir konu. Yani başlı başına bir sıkıntı İstanbul'da bu tür şeyleri organize etmek malum. Ama En azından ilçe bazında yapılsa daha büyük ölçekte, hani ne yaşanacağı konusunda belki daha mı fikir vermiş bilemiyorum. Bu benim bir düşüncem sadece ama ya bunlar, okul bazında yapılıyor. Ya bunlar yapılsa da mesela okul bazında yapılsa, yani bütün şehri yapmak zor olabilir ama okul okul yapar ve kapısına da bir sertifika asar. Şu tarihte şu tatbikatı yaptık der. Veliler de bundan bir şeyler öğrenir ve herhalde gönülleri rahatlar. Çocuklar takip edildiğinin, mevzunun takip edildiğini fark ederler. Olumlu bir şey olur gibi geliyor insanın. Şimdi çok haklısınız ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi okulda Türkiye'deki bence problem şu. Ne yaşanacağı konusunda, yani fiili olarak bir afette ne yaşanır bu konu, bir doküman yok. Veyahut da bir bilgi dağarcığı yok. Şimdi mesela bizim de en fazla nokta bu son plan tatbikatında şey geliyor. Yani işte şu önceden senaryo olarak konulan bir kozenin liste. Yani JICA'nın yaptığı bu bir risk analizi var. O risk analizi yani şu A kadar bina yıkılacak, şu kadar orta hasarlı, şu kadar yaralı. B ilçesinde şöyle, C ilçesinde böyle. Şimdi bu bir senaryo değil. Evet. Bu bir risk analizi. Şimdi bunun yaratacağı şeyler, örneğin A mahallesinde B okulunda işte iki tane çay var, iki kişi kendine şeyden attı, yollar kapalı. Evet. Ondan sonra buraya şey yardım gerekiyor. Şimdi yolların kapalı olması, orada çıkmış olması ve orada iki kişinin kendini şeyden atmış olması. 3-4 tane orada ve de orada hücum ediyor olması. Bu çok gerçekçi bir senaryo. Esas senaryo bu. Orada onun yani o halledileceği konusunda 4-5 tane icabında hizmet grubuna orada iş çıkıyor. O hizmet grubunun nasıl ne yapacağı, aksiyon alacağı orada bununla oynanması lazım. Bu oynanmıyor. Problem bu. Evet. Ama anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bugüne kadar yapılan tatbikatlardan özellikle son 3 tatbikat daha iyi sonuçlandı ve o anlamda da sizler Tıraç olarak daha memnunsunuz. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet doğru. Evet, doğru. Demek ki bunu çok sık tekrarlamak lazım Aziz Bey. Yani ne kadar çok tatbikat yapılırsa. Bu süren gözüksü görecek. Çok özür dilerim. Herhalde bir hafifletim. İsrail senaryo görüyoruz. İsrail araçları tamam. Şu anda intikal etti. İşte tamam çok herhalde. Problem yaratmadı. Yok, hayır. Evet. Hayır, fazla bir problemimiz yok. Peki, size çok teşekkür ederiz. Aslında İran depremiyle de ilgili sorular sormak istiyorduk ama onu sonradan sorarız. Sizi de fazla meşgul etmeyelim. Estağfurullah, rica ederim. Çok çok teşekkürler Aziz Bey. Ben size kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşmek Aziz üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Evet, Aziz Şosay'la görüştük. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı şu anda bir tatbikatın provasını yapıyorlar. Yarın ve yarın da bu tatbikatı uygulayacaklar. Evet efendim. Elimizde bir de şey var. Bu Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı'nın 9-10 Kasım'da tertiplediği bir yangın ve güvenlik uluslararası yangın ve güvenlik sempozyumu ve servisiyle ilgili bir not var. Bu vakfın kurucu başkanı Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç ki programlarımıza da davet ettik geldi. Çok defa sağ olsun. Uyarıyor tabii. Diyor ki yani deprem ve yangın çok tehlikeli. Özellikle mesela yaptığı sunumda kış aylarında akşam saatlerinde bir deprem olursa öngörülen 3000 tane yangın çıkabileceği bir deprem sonrasında, kuvvetli bir deprem sonrasında yani tabii açıkta ateş olması falan diyor ki evet bir takım sistemler kuruldu. Deprem durumunda gaz akışı kesilecek fakat boruların içinde o kalan birikmiş gazlar boru kırılmalarından vesaire ortama yayılacağı için herhangi bir kıvılcım durumunda yangınlara yol açar. Bu senaryo sayısını da yangın sayısını da öyle ulaşıyorlar. Bunun 3000 ayrı yangından bahsediyor tabii. Evet. Çok ciddi bir mevzu. Şeyi öneriyor. Borunun içinde kalan gazın tahliye edilmesini sağlayan sistemler de var. Bunların da kurulması lazım diyor. Bundan kastettiği herhalde ev ev dairelere giren borular değildir. Değil. Onları besleyen ana boruların içinde kalan ve işte merkezden müdahale edilebilecek evet onların boşaltılmasını da sağlayacak sistemlerin bu borulara yerleştirilmesi faydalı olur, gerekir diyor. Ardından Abdurrahman Kılıç uyarılarına devam ediyor. Türkiye'de binaların, yüksek binaların %95'inin yangın güvenliği açısından uygun olmadığını hatırlatıyor. %95'inin. Bunların deprem sonrası oluşabilecek yangınlara karşı güvenliği olmayan binalar. Uygun olan %5'lik kısımda da işte son dönemde yapılmış binalardan çıkar. Binalarımızın ve tesisatlarının eski, binaların çok sık, sıkışık, insanların fazla, yolların dar, yanıcı madde, yangın yüküne yol açan yanıcı maddelerin fazla olduğu bölgeler yangın riski açısından yüksek riskli bölgelerdir der. Sonra işte zaman zaman başka çerçevelerde de tartışılan yüksek yapıların güvenliği açısından bazı uyarıları var. Türkiye'deki 2007 yılından önce yapılanlar ve 51,5 metreden kısa olanlarla yüksek olanların 3 grupta toplandığından bahsediyor. Binaların çoğunda, özellikle konutların neredeyse tamamında yangın önleme, yangını bir yangın önlemi yok der. Yağmurlama sistemi bulunmuyor. Kaçışlar yeterli değil. Algılama sistemi mevcut değil. Bir eleştiri de yapmış. Bu 51,5 metreden sonra algılama, söndürme, güvenlik holü ve anons sistemi gibi zorunluluklar yönetmelikte getirildiği için bazı binalarda 51,5 metrenin altındaymış gibi 51 metrede göstermeye özen gösterildiği, halbuki 10 katın üstünde bir binayı dışarıdan söndürmenin mümkün olmadığını, mümkün dahi olmadığını hatırlatıyor. Mutlaka içeride bir mutlaka yani ya, sistem bulunması gerekiyor. Yangın tasarımla söndürülür diyor. Tasarımda da alınması gereken tedbirleri hatırlatıyor. Şimdi bunların bir bölümünde diyor yangın söndürme sistemi bulunması lazım. Bu yangın söndürme sisteminin çalışır durumda olduğunu, doğru tasarlandığını ve zaman zaman yapılacak testlerle de çalışır durumda olduğunun mutlaka takip edilmesi lazım. Yani sistem var gibi görünür. Hortumu elinize alırsınız, içinde su yoktur veya aşağıdaki pompa arızalıdır veya mazotluysa mazotu bitmiştir filan falan böyle şeyler. Dinleyicilerimize Londra yangınını hatırlatalım. Türkiye'deki yüksek katlı binaların %80'ine yakınının yeterli yangın güvenliğine sahip olmadığını vurguluyor. Cephelerde kullanılan bu ısı yalıtım, mantolamada vesaire kullanılan polistiren diye tanımlanan malzemenin yanıcı ve tutuştuğu zaman da hızla yayılan bir malzeme olduğunu, bunun Türkiye'de bazı ülkelerde 12 metreden daha yüksek yapılarda kullanılmadığını, Türkiye'de bu 21 metreyken yönetmelikte değişiklik yapılarak 28 metreye çıkarıldığını, olumsuz. Yani 28 metrenin altındaki binalarda yanıcı ve zehirli dumanlar da çıkaran, alevi de yayan polistirenin kullanıldığına dikkati çekiyor. Son olarak da söylediği, bina tasarımla söndürülür. Proje aşamasında yangın tehlikesi düşünülerek tasarlanmış olması gerekir binaların. Bunun da başta idareci ve yöneticiler olmak üzere toplumun her kesiminde bu anlayışın yerleşmiş olması şarttır. Başka türlü yangın kayıplarını en aza indiremeyiz diye Abdurrahman Kılıç hocamız tekrar uyarı görevini yapıyor. Harun 28 metre demek 10-12 kat yani, demek midir? 3'e bölseniz 9 kat. Evet. Yani bugün 3 metre bir kat için ortalama alınabilecek bir yükseklik. Bazı binalar daha yüksek. Daha aşağısı pek görülmez. Yani 9-10 katlı bir binanın daha yüksek bir binada oturuyorsanız dış cephe mantolamasında ne kullanıldığını sormak hakkınızdır. Evet. Şarttır diyelim. Şarttır, hak ötesinde. Şarttır. Evet. Bunun tabii şeyden de ilgili yerel idareden de onaylatılması aşamasında kullanılacak malzemenin tanımlanması. Yanıcı malzeme değil, yangını yaymayan, yangına dirençli malzemeler var. Onların kullanılmasının sağlanması lazım. Bu da cephedeki işler için. Ama bina içi dediğiniz zaman yüksek bir yapıda oturuyorsanız mutlaka uyarıcı bir sistem olması lazım. Mutlaka yangın söndürücü yağmurlama sistemleri olması lazım. Yangın başka türlü söndürülemez. Mutlaka kaçış merdivenlerinin yangına dayanıklı kapıları ve basınçlandırılmış bir ortamı olması lazım. Basınçlandırma ne demek? Yani yangın oraya doğru girmeyecek, duman oraya doğru girmeyecek. Tam tersine merdivendeki basınç çevredeki basınçtan biraz daha yukarıda tutulacak. Bu da çok zor bir şey değil ama mutlaka yapılıp test edilmesi lazım. Çalışıyor mu diye. Evet, bunun için de özel bir cihaz falan gerekmiyor yani değil mi? Bunun bir fanı vardır. Hı. Bir kanalda dolaştırılır ve belli bir yerden havalar basılır. Yani çok küçük bir paskal farkıyla, basınç farkıyla oranın dışarıdan dumanı kabul etmeyecek hale getirilmesi mümkündür. Evet. Kapılarının da aleve dayanıklı 30-60 dakika, 90 dakika işte şart, yönetmeliklerin öngördüğü şekilde ki insanlar oradan sükunetle inebilsin. Rahatlıkla inebilsinler. Yüksek yapılarda o yangın merdiven hollerindeki lambaların da pilli olması lazım. Çünkü elektrik kesiliyor yangında. Tabii. Mesela panonuz yanıyor veya yangın panodan çıkmış olabilir. Dolayısıyla onların kendilerini besleyen ampulle ve pille beslenen, o pillerin de henüz canlı piller olması lazım. Takatı bitmiş pillerle var gibi ile olmuyor işte. Londra'da bile kaç kişi kayboldu ya, yani. Evet. Cesetleri evet. Bile bulunamayan 78 kişiden bahsediyor. Evet. Bu arada ayın 13'ünde pazartesi günü Antalya'da bir hortum felaketiyle karşılaştık. Evet. Cumhuriyet Gazetesi taş taş üstünde bırakmadı diyor. Evet. Antalya'nın Finike, Kumluca, Demre Kaş ve Kemer ilçelerinde şiddetli bir yağış başlıyor. Finike, Kumluca ve Demre bölgesinde yağışla birlikte saat 21.30 sularında hortum oluşuyor geceliğin. Evet. Denizde başlayan hortum karaya doğru ilerliyor. Başta sera ve tarım alanları olmak üzere yerleşim yerlerini vuruyor. Finike'de 300 metre genişliğinde. Böyle az buz bir alan değil. 10 kilometre ilerleyen hortum nedeniyle seralar yıkılıyor. Üçü ağır olmak üzere çok sayıda ev ve iş yeri zarar görüyor. Çok sayıda araç yan yatıyor. Sahil Kent mahallesinde yapımı süren kaymakamlık binası inşaatında işçilerin kaldığı konteyner hortum nedeniyle uçuyor. Aralarında işçilerin de bulunduğu çok sayıda insan yaralanarak hastanelere başvurmuşlar. Hortumun hatlara zarar vermesi nediğiyle bölgede elektrikler de kesilmiş. Finike'de 28, Kumluca ve Demre'de 5'er kişi olmak üzere toplam 38 kişi yaralanmış. Aslında bir yönüyle de can kaybı açısından ucuz atlatılmış bir olayla karşı karşıyayız. Bugün meteoroloji haberlerinde benzer bir hava yapısının İtalya'nın güneyi, Yunanistan'ın güneyi Türkiye'ye doğru ilerlemekte olduğu ve belki bir hortum benzeri şeylerin oluşabileceğine dair bir uyarı da vardı. Evet, Miktat Kadıoğlu çok bahsederdi. Evet. Hala da bahsediyor. Hortumlarla ilgili hiçbir uyanıklığımız uçurmuş, yok diyor. Arabaları yan çevirmiş, yani ciddi kuvvetler. Tabii, bunlar. Ciddi kuvvet. Bu evet. Amerika'da olur zannediyorduk ama galiba iklim yok, bizi de çok sık olur yani küçük derdi. Hortumları görürdük filan evet. Ama bu büyük zarar veren hortumlar giderek bizim de gündemimize girmeye başladı. Evet. Bir uluslararası akreditasyon sertifikasını Türkiye'de AFAD aldı. Buna ilişkin bilgiyi de verelim çünkü önemli. Birleşmiş Milletler bünyesinde İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi var. Bunların da arama ve kurtarma tavsiye grubu var bunun içinde. Dünyayı çeşitli bölgelere ayırdılar zamanında ve insani yardımı hem koordine etmek açısından hem de bu konudaki raporları toplamak açısından İstanbul Hastal'daki AFAD'ın bir afet yönetim merkezinin de olduğu bir yerleşkesi var biliyorsun. Orada Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Asya, Pasifik ve Amerikalar bölgesi toplantısı düzenlendi. Bu bölgeye dahil olan ve bölgesel liderliği 2016 sonbaharında Hollanda'dan devralmıştı Türkiye. 2017 yılı içerisinde diğer bölgelerde gerçekleştirilen toplantılara katıldı ve sınıflandırma süreçlerine de dahil oldu. Son olarak 10 Kasım 2017 tarihinde ulusal akreditasyon sürecinin birinci ayağını tamamlamış Türkiye. Buna ilişkin bir program yapmamız gerekecek detaylarını öğrenmek açısından. Ve bu arama ve kurtarma tavsiye grubu tarafından Türkiye bir akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmış. Türkiye'de İstanbul'da düzenlenecek sertifika takdiminin ardından bölgesel liderliği de 2018 yılı içinde Fransa'ya devredeceğiz. Evet, bu konu ayrı bir program. Haber, takip etmek lazım. Evet. Bugünkü programımızı burada bitirmek zorundayız. Süremizi doldurduk. Aslında bahsetmek istediğimiz şehircilik şurası haberleri vardı. Burada Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması var. Keza Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın konuşması var. Onu da artık biraz gecikecek ama başka bir programımıza bırakalım. Evet efendim, bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Arkasından Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı Aziz Çasa'dan düzenlenen tatbikatlar hakkında bilgi aldık. Bugün programımızı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.